Im Lailaika, dieser Prula. Ma. Sheinava, Vaholam. Im Bokereka, die Basrula. Kula, Barhukula. Ole. Imbri. Imbri. Imbri, Jeze loya holio. Imri she'ad mamshicha lichyo, lichyo, lichyo. Imri she'ze lo nora, ze lo nora, ze lo, ze lo, ze lo nora, ze lo, ze lo, ze lo nora, ze lo, ze lo, ze lo nora, ze lo nora, ze lo, ze lo, ze lo nora, ze lo, ze lo, ze lo nora, ze lo, ze lo, ze lo nora. שכל העולם כבר נשמט אם בוקר אחד יבשרו לה מחר תמודי גם את אמרי אמרי שזה לא יכול להיות אמרי שאת ממשיכה להיות אמרי שזה לא נורא זה לא נורא זה לא זה לא זה לא נורא זה לא זה לא זה לא נורא זה לא זה לא זה לא נורא Zelon nora, zelo, zelo, zelon nora, zelo, zelo, zelon nora, zelo, zelo, zelon nora, zelon nora.